recunoșteam. Eu, care eram mereu liniștită, am început să fiu tot mai des nervoasă. Nu puteam să dorm, ca să nu mai zic că aveam și bufeuri. Dar apoi am încercat Climenum. Simptomele menopauzei te afectează? Încearcă Climenum. Comprimatele de zi conțin extract de soia, extract de trifoi roșu, magneziu și vitamina B6, iar cele de noapte, extract de soia, pulbere de hamei, calciu și vitamina D3. Astfel, Climenum contribuie la ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții. Climenum, împotriva simptomelor menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit! Mihai Fifor, ministrul apărării, este premierul interimar al României. Șeful statului a făcut anunțul în urmă cu 25 de minute. După demisia premierului Tudose, l-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea guvernului. Președintele Klaus Iohannis convoacă mâine partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier cu puteri depline și formarea unui nou guvern. Este o situație care mă îngrijorează. Am decis să convoc consultări cu partidele pentru mâine. Liderii PSD reuniți în ședință au primit libertatea de la Liviu Dragnea să facă ce propuneri vor pentru funcția de premier. Șerban Nicolae printre numele alese. Poate să fie Șerban Nicolae, poate să fie Mihai Fifor, poate să fie una dintre doamne, cu excepția mea și a Gabrielei Firea, care ne-am exprimat foarte clar că nu ne dorim această funcție. Simona Halep și Sorana Cârstea s-au calificat în turul 2 la Australian Open, iar Ana Bogdan merge și ea mai departe după ce a trecut de Cristina Mladenovic, locul 11 WTA. Prognoza meteo pentru început. Cer noros în vestul și estul țării. Ninge slab în Banat, Crișana, vestul Olteniei, nordul Moldovei și în Carpații Orientali. Temperaturile sunt cuprinse între -13 și +2 grade Celsius. ANM a emis o atenționare cod galben de ninsori abundente și intensificări ale vântului în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei, de astăzi de la ora 17 și până mâine la ora 20. Ascultați știrile Europa FM. Este informația momentului. România are un premier interimar. Șeful statului l-a desemnat pe Mihai Fifor, ministrul apărării, să dețină această funcție. Președintele Klaus Iohannis a făcut anunțul la Cotroceni. În timpul declarației de presă a mai spus că mâine va începe consultările cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. După demisia premierului Tudose, l-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea guvernului. Iar pentru a avea o procedură cât se poate de rapidă și cât ține de mine, am decis să convoc consultări cu partidele parlamentare pentru mâine. Voi trimite chiar acum invitațiile de participare la consultări. Președintele Klaus Iohannis a comentat și situația în care a ajuns România după ce Mihai Tudose a fost forțat să demisioneze aseară, având în vedere că socialdemocrații nu l-au mai susținut. Această situație în care s-a ajuns mă nemulțumește profund și este o situație care mă îngrijorează. Iată că la un an de la alegeri, în primul an de după alegeri, avem deja două guverne PSD eșuate. Eu vreau să avem o procedură rapidă care va duce la stabilirea unui nou guvern, fiindcă această nesiguranță politică nu trebuie să degenereze în instabilitate politică și, mult mai important, vreau să previn posibile urmări economice negative ale acestei crize generată iarăși în interiorul PSD-ului. Așadar, ministrul al apărării în prezent, Mihai Fifor, este premierul interimar al României. Șeful statului, Klaus Iohannis, a acceptat acum ca el să asigure interimatul, dar în urmă cu 2 ani, același Iohannis a refuzat ca Fifor să fie ministru al transporturilor în guvernul Ponta. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Înainte să fie numit ministru al apărării, Mihai Fifor a fost de-a lungul anilor șef de comisii în multe cazuri care au stârnit interesul opiniei publice, cum ar fi Comisia de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009. În martie 2014 a fost ales președinte al Comisiei Parlamentare de Anchetă privind terenurile de la Nana, în care era acuzată fiica fostului președinte Traian Băsescu că ar fi facilitat cumpărarea unor terenuri. Mihai Fifor a fost și președinte al Comisiei pentru Transporturi și Energie, dar și secretar de stat în Ministerul de Interne în guvernul Ponta. În același guvern, în 2015, președintele Iohannis a respins propunerea premierului Victor Ponta pentru a-l numi pe Mihai Fifor în funcția de ministru al transporturilor la acea vreme, invocând faptul că acesta nu are expertiza și experiența managerială necesare gestionării domeniului complex al transporturilor. Precizăm că Mihai Fifor este absolvent de filozofie și are un doctorat în antropologie socială. A condus timp de 4 ani Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din județul Dolj, apoi timp de 4 ani a fost manager al Muzeului Olteniei din Craiova. Potrivit declarației de avere, Mihai Fifor deține o casă în județul Dolj, nu are niciun teren și conduce o mașină. Nu are bunuri prețioase, are în 2 conturi depozite de aproape 60.000 de lei și acțiuni la fondul proprietatea. Mulțumim, Alexandra Stănescu. Așadar, baronul de Olt, Paul Stănescu, care, potrivit PSD, ar fi urmat să preia astăzi ca interimar funcția de premier, nu a fost acceptat de șeful statului. La sediul PSD, Comitetul Executiv Național s-a reunit de la ora 11 pentru a desemna un nou premier cu atribuții de pline. Acolo se află acum Cristian Citre. Bună ziua, te ascultăm. Bun găsit! Discuțiile sunt în plină desfășurare aici la sediul central al Partidului Social Democrat. Au venit toți membrii Consiliului, liderii centrali și cei din teritoriu în încercarea, iată, de a găsi un înlocuitor pentru Mihai Tudose. Au fost vehiculate mai multe nume, am auzit-o cu toții pe Olguța Vasilescu, singura, de fapt, care a făcut declarații oficiale la sosirea la ședința Partidului Social Democrat. Domnia sa vorbea despre variante de premier, precum Șerban Nicolae, Ecaterina Andronescu, Viorica Dăncilă sau chiar Mihai Fifor, care ar putea fi propus să continue și ca prim-ministru plin în continuare în fruntea guvernului. Un alt social-democrat, un lider local, a vorbit neoficial cu presa, spunând că profilul viitorului premier va trebui să fie acela al unui om care este bine văzut în afară, să aibă anvergură europeană și experiență guvernamentală. Bineînțeles, un profil destul de vag făcut, în care s-ar înscrie destul de mulți social-democrați care sunt cel puțin acum în ședința Comitetului Executiv. Ceea ce este cert este că Olguța Vasilescu a respins varianta ca Gabriela Firea să fie nominalizată prim-ministru. De asemenea, nici ea nu a spus că nu își dorește. Iar liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea la sosirea la ședință, le spunea nouă jurnaliștilor, că de data aceasta el va aștepta propunerea făcută de CEC și o va accepta, nu ca înainte când el făcea propunerea și partidul o accepta. Mai durează discuțiile aici a Partidului Social Democrat. În următoarele ore, cu siguranță, vom avea și un nume propus de PSD pentru viitorul șef al guvernului. Mulțumim, a fost în direct de la sediul central PSD Cristian Citre. Liderii PSD reuniți, iată, în ședință, au primit libertatea de la Liviu Dragnea să facă ce propuneri vor pentru funcția de premier. Astfel, cum ne spunea și Cristian Citre, printre numele care se propun se află și celălalt, senatorului Șerban Nicolae. O ascultăm pe Olguța Vasilescu, ministru al muncii, astăzi la sosirea la sediul PSD. Poate să fie Șerban Nicolae, poate să fie Mihai Fifor, poate să fie una dintre doamne, cu excepția mea și a Gabrielei Firea, care ne-am exprimat foarte clar că nu ne dorim această funcție. Să vedem cu ce vin și colegii noștri. Doamna Ecaterina Andronescu ar fi o variantă? Poate să fie, sigur. Ministrul Muncii a explicat ce condiții ar trebui să îndeplinească noul premier. Să țină legătura cu partidul și să aplice programul de guvernare. Cred că sunt principalele calități pe care trebuie să le aibă. Ar trebui făcute niște reguli de colaborare între guvern și partid? Nu, cred că este cazul să ajungem până acolo. Sper doar ca aerul foarte tare al Palatului Victoria să nu mai ia pe nimeni de cap. Olguța Vasilescu, ministrul muncii, astăzi la sediul PSD. În următoarele momente, Ioana Brustur-Căpitanu explică procedurile pentru desemnarea unui nou premier după demisia lui Mihai Tudose. Demisia premierului atrage demisia întregului cabinet, al doilea guvern PSD-ALDE într-un an. Adresa oficială va ajunge în cursul zilei de astăzi la administrația prezidențială. Așa cum prevăd procedurile, președintele Klaus Iohannis va lua act de demisia din funcția premierului Mihai Tudose și va emite decretul de vacantare a postului, precum și decretul de numire a unui alt membru al guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile până la formarea noului cabinet. Ambele decrete prezidențiale vor intra în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial. Cred că președintele va respecta Constituția, declara aseară Liviu Dragnea, referindu-se la numirea pentru funcția de premier pe care o va face Klaus Iohannis. Sunt absolut convins că președintele Iohannis nu e fericit de situația în care am ajuns. Dar în același timp, cred că președintele Iohannis, așa cum arăta până acum, va respecta Constituția și va ține cont de o majoritate care va susține propunerea pe care noi o vom face. După procedura deja cunoscută, șeful statului va chema din nou partidele parlamentare la consultări pentru formarea noii echipe. În PSD există temerea că misiunea nu va mai fi încredințată partidului după aceste două eșecuri politice, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. Dacă șeful statului refuză să desemneze un premier PSD, formațiunea va recurge la soluția de avarie, suspendarea președintelui, a spus aseară la Postul Public de Televiziune Olguța Vasilescu. Cazul în care președintele României nu va respecta Constituția României este un motiv de suspendarea președintelui. Nu s-a discutat în interiorul PSD-ului, dar au discutat juriștii noștri această posibilitate. Olguța Vasilescu a precizat că PSD va merge la Cotroceni cu o listă de semnături care să demonstreze susținerea parlamentară de care se bucură partidul. Pe fondul crizei politice, moneda națională se depreciază astăzi pe piața interbancară cu aproape 0,5% în raport cu euro. Sofie Dimulete. Pe piața interbancară, euro ajunge la 4 lei și 65 de bani, respectiv 4 lei 66. În ce privește dolarul american, leul a pierdut 0,74%. Un dolar a fost pe piața bancară cotat la 3 lei și 80 de bani, respectiv 3 lei și 81. Așteptăm în scurtă vreme cursul oficial de la Banca Națională. Ieri, un euro era cotat la 4 lei și 62 de bani, iar dolarul la 3 lei și 76 de bani. Și au sosit și cotațiile oficiale de la BNR. Euro a ajuns la 4 lei și aproape 66 de bani, în creștere față de 4 lei și 62 de bani cotația de ieri. Dolarul a urcat peste valoarea de 3 lei și 81 de bani față de 3 lei 76 cât era ieri. Cotația oficială BNR pentru francul elvețian 3 lei și 95 de bani. Cum se vede România în aceste zile în presa internațională? Guvernul din București se schimbă deja din jumătate în jumătate de an, remarcă jurnaliștii străini. Ioana Dumitrescu. România și-a pierdut al doilea premier în 7 luni, după ce partidul lui Mihai Tudose a retras acestuia sprijinul, scrie BBC. Jurnaliștii britanici continuă. Predecesorul său, Sorin Grindeanu, și Mihai Tudose au fost victimele unei bătălii în cadrul partidului. Și agenția France Press scrie despre demisia premierului român, care a plecat după un conflict cu liderul Partidului Social Democrat. Reuters notează că tensiunile dintre Tudose și președintele puternic al PSD, Liviu Dragnea, au început după ce premierul a cerut ministrului de interne, apropiata lui Dragnea, să demisioneze, însă Carmen Dan a refuzat. Agenția subliniază că Dragnea nu poate deveni prim-ministru din cauza unei condamnări. Guvernul României se prăbușește după ce premierul a pierdut disputa cu șeful partidului, comentează agenția de știri Bloomberg. Relatări despre situația politică de la București sunt și în presa germană, cea franceză și cea americană. Mihai Tudose a anunțat aseară la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD că demisionează, pentru că așa a decis partidul. Premierul Mihai Tudose a fost învestit în funcție pe 29 iunie 2017 după demiterea guvernului Grindeanu, la 6 luni de la învestire prin moțiune de cenzură a PSD. Între timp, premierul Japoniei Shinzo Abe, care trebuia să se întâlnească astăzi cu premierul Mihai Tudose, a anulat vizita la guvern programată la ora 13. În schimb, delegația japoneză se duce totuși la Palatul Victoria, unde se întâlnește cu vicepremierul Paul Stănescu și alți reprezentanți ai guvernului român. După amiază, premierul japonez se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis de la ora 16, iar la 17 și 10 minute au programate declarații de presă comune. O ascultăm acum pe Iulian Ochi. Delegația niponă va fi condusă de Kotaro Nogami, directorul adjunct al cabinetului premierului japonez, șeful misiunii economice. Aceasta va fi primită de vicepremierul Paul Stănescu. Vizita premierului nipon este una istorică și are greutate politică și economică. Premierul Shinzo Abe întreprinde un turneu diplomatic în Europa Centrală și de Est, care cuprinde Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Serbia și România, în contextul în care Japonia încearcă să obțină sprijin pentru politica sa fermă față de Coreea de Nord. Componenta economică a vizitei este relevată de faptul că Shinzo Abe a venit însoțit de reprezentanții a peste 30 de companii japoneze. Shinzo Abe este cel mai longeviv premier din istoria Japoniei, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, aflându-se la cel de-al treilea mandat de prim-ministru. Ascultați știrile Europa FM. Fosta șefa de ICOT, Alina Bic, ar fi plecată în Costa Rica, anunță site-ul de știri Hot News. La termenul de astăzi de la Curtea Supremă, avocatul fostei șefe a procurorilor antimafia a declarat că aceasta este plecată din țară de 3 săptămâni în Costa Rica. Avocatul ar fi prezentat instanței documente în limba spaniolă care ar demonstra că Alina Bic nu poate fi transportată în România. Vom reveni la acest subiect. Trecem la sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Am găsit victorii pe linie pentru cele trei românce, Simona Halep, Sorana Cârstea și Ana Bogdan, care au debutat astăzi în actuala ediție a Open-ului Australiei. Ana Bogdan a produs o mare surpriză, a eliminat-o pe Cristina Mladenovic, numărul 11 WTA. De menționat că jucătoarea franceză traversează o perioadă dificilă, nu a mai câștigat din luna august și a ajuns la 16 înfrângeri consecutive. Românca de 25 de ani, locul 104 mondial, s-a impus în două seturi, scor 6-3-6-2. Ea o va înfrunta în turul al doilea pe Iulia Putințe din Kazakhstan, care a trecut de britanica Heather Watson. Halep a fost pusă la treabă de Destiny Ayava, jucătoare de numai 17 ani, posesoare a unui wildcard. Reprezentanta gazdelor a condus cu 5-2 și a ratat două mingi de set, dar a acuzat probleme medicale și a cerut intervenția medicului, care i-a luat tensiunea. Simona a dus setul în tiebreak, unde s-a impus cu 7-5, după ce a fost condusă cu 2-0 și 3-1. Ayava a căzut în setul al doilea, câștigat lejer de lidera mondială cu 6-1. Simona Halep va juca în continuare cu Eugenie Bouchard, care a trecut cu tot în două seturi de Ocean Dodin. Halep a scăpat de un posibil duel cu Petra Kvitova în turul al treilea, cehoaica a fost eliminată încă din runda inaugurală, învinsă de nemțoaica Andreea Petkovic după un meci de aproape 3 ore, 10-8 în decisiv. Tot astăzi, Sorana Cârstea a trecut de Zarina Diaz din Kazakhstan după ce a pierdut primul set la 5. Românca aflată pe locul 36 WTA a revenit 6-4-6-3, iar următoarea ei adversară este Lucy Safarova. Cristian Ganea va juca din sezonul viitor la Athletic Bilbao. Fundașul campioanei antitră FC Viitorul va semna un contract valabil 3 sezoane și va avea, potrivit presei spaniole, un salariu anual de 600.000 de euro. În vârstă de 25 de ani, Cristi Ganea a copilărit în țara Baștilor, la Bazauri, unde locuiește și acum familia lui. Este cunoscut faptul că Athletic Bilbao se bazează exclusiv pe fotbaliști de origine bască, spanioli și uneori francezi, aceasta fiind o lege nescrisă a clubului privind politica de transferuri. În altă ordine de idei, FC Viitorul s-a despărțit de brazilianul Eric, plecat acum la o formație din Qatar, și l-a adus pe Mailson Lima, un olandez de 23 de ani ce poate evolua mijlocaș sau atacant. Între timp, echipa lui Hagiș continuă stagiul de pregătire din Turcia, iar aseară a jucat un nou amical, 1-1 cu campioana Albaniei, Skënderbeu. 13 și 16 minute, jurnalul de prânz la final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă uitam acum pe Wikipedia să văd cine este Viorica Dăncilă, o doamnă din Telorman. Nu despre doamnele din Telorman vorbim astăzi la România în direct. Criza este deja într-o altă fază. Vă întreb ce așteptați să facă, ce ați dorit dumneavoastră să facă președintele Klaus Iohannis în continuare. Începem imediat. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Lume, lume, e din nou dimineață. Deșteptarea, e momentul. Fără panică, fără stres, vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă, care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un concurs. Vedeți, nu fi iarna ca vara, dar diminețile nu ne iau prin surprindere. Deșteptarea cu Vlad.